sizde kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan, bu hanginizin imanını arttırdı diyenler vardır. İman edenlere gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجَسًا إِلَى رِجَسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kâfir olarak ölmüşlerdir. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ Onlar görmüyorlar mı ki, yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ Herhangi bir sure indirildiği zaman, sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece O'na güvendim. O büyük arşın Rabbidir. Yunus Suresi. Bu sure 109 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Surenin 98. ayetinde azap geldikten sonra iman etmenin hiçbir memleket halkına fayda sağlamadığı, sadece Yunus peygamberin kavmine fayda sağladığı ve azap henüz gelmeden inandıkları için kendilerinden dünyada rezil olma cezasının kaldırıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir.

onunla rahat eden ve ayetlerimizden gafil olanlara gelince, işte onların kazandıklarına karşılık varacakları yer ateştir. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْد۪يهِمْ رَبُّهُمْ بِا۪يمَانِهِمْ يَهْد۪يهِمْ رَبُّهُمْ بِا۪يمَانِهِمْ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ ف۪ي جَنَّاتِ النَّعِيمِ Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenleri, Rableri, İmanlarına karşılık doğru yola iletir. Nimet cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar. Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm. Ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. Onların oradaki duaları, Allah'ım, seni eksiklikten tenzih ederim. Esenlik dilekleri de selam sözüdür. Dualarının sonu ise, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun sözleridir. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Eğer Allah, insanların iyiliği acele istemeleri gibi kötülüğü de acele verseydi, kendilerine tanınan süreleri bitirilmiş olurdu. Fakat biz, bize kavuşmayı ummayan kimseleri bırakırız da, azgınlıkları içerisinde bocalayıp dururlar. وَإِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِف۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, gerek yanı üzerine yatarken, gerek otururken ve gerekse ayakta dururken bize yalvarır. Fakat biz onun uğradığı zararı kaldırınca, sanki kendisine dokunan zarardan dolayı bize hiç yalvarmamış gibi davranır. İşte aşırı gidenlere yaptıkları şeyler böylece güzel görünür. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبَلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجَزِ الْقَوْمَ الْمُجَرِم۪ينَ Andolsun ki biz, sizden önce nice nesilleri zulmettikleri ve peygamberleri kendilerine birçok deliller getirdikleri halde iman etmedikleri için helak etmiştik. İşte biz suçlu bir kavmi böyle cezalandırırız. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Sonra da nasıl davranacağınıza bakmak için onların ardından yeryüzünde sizi yerlerine hakim kıldık. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اَتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْهِ قُلْ مَا يَكُونُ لِي اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحَى اِلَيَّ اِنِّي

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ Hayır, onlar ilmini kavrayamadıkları ve henüz yorumu da kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Bir bak, o zalimlerin sonu nasıl oldu? وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ İçlerinden bir kısmı ona inanır, bir kısmı da inanmaz. Rabbin bozgunculuk yapanları daha iyi bilir. وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلْ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ Ey Muhammed! Eğer seni yalanlarlarsa de ki, benim yaptığım bana, sizin yaptığınız sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ İçlerinden sana kulak verip Kur'an'ı dinleyenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akıllarını da kullanamıyorlarsa sen mi duyuracaksın? وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبَصِرُونَ Onlardan sana bakanlar da vardır. Fakat körleri, hele basiretleriyle de görmüyorlarsa sen mi doğru yola ileteceksin? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَاكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah insanlara hiçbir zulüm yapmaz. Fakat insanlar kendilerine zulmediyorlar. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ Onları bir araya toplayacağı gün, sanki aralarında sadece birbirleriyle tanışacakları gündüzün bir saati kadar dünyada kalmış gibidirler. Allah'a kavuşacaklarını yalan sayıp doğru yola gelmemiş olanlar zarara uğramışlardır. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذ۪ينَ عِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَه۪يدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya dünyada sana gösteririz veya göstermeden senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü de yine bizedir. Sonra Allah onların yaptıklarına da şahittir. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz, bu vaat edilen azap ne zaman? Diyorlar. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهِ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bile zarar verecek veya bir fayda sağlayacak güce sahip değilim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince onu ne bir saat geri bırakabilirler ne de öne alabilirler. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجَرِمُونَ De ki, Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse ne yaparsınız? Suçlular bunlardan neyi acele istiyorlar? اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ اَلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ Azap başınıza geldikten sonra mı ona inanacaksınız? İnanmayanlara, şimdi mi inandınız? Oysa siz onu acele istiyordunuz denir. ثُمَّ قِيلَ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجَزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Sonra haksızlık yapanlara, tadın sonsuz azabı. Siz sadece kazandığınız şeylerle cezalandırılıyorsunuz denir. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اَحَقٌ هُوَ قُلْ اِي وَرَبِّي اِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ O anlattığın gerçek midir diye senden haber sorarlar. De ki, evet, Rabbim hakkı için o gerçektir ve siz onu engelleyemezsiniz. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Haksızlık etmiş olan her kişi, yeryüzünde bulunanların hepsi kendisinin olsa, azaptan kurtulmak için onu fidye verirdi. Azabı gördükleri zaman içlerinde pişmanlık duyarlar. Aralarında adaletle hüküm verilir. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Ela inne lillahi ma fis semawati vel ard. Ela inne va'dallahi hakkun velakinne ekserahum la ya'lemun. İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar yalnız Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Huve yuhyi ve yumitu ve ileyhi turca'un. O yaşatır ve öldürür. Siz de yalnız ona döndürüleceksiniz. Ya اَيُّهَا النَّاسُ قَدَ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ

sizin ortaya getirdiğiniz şey büyüdür. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçlular istemeseler de Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır, dedi. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ Firavun ve ileri gelen adamlarının kendilerine bir kötülük yapmalarından korktukları için Musa'ya kavminden bir kısım gençler dışında kimse iman etmemişti. Çünkü Firavun o yerde hakimdi ve o gerçekten aşırı gidenlerdendi. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ Musa, ey kavmim! Eğer Allah'a iman etmişseniz ve O'na teslim olan kimselerseniz, yalnız O'na güvenin, dedi. فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Onlar da, biz yalnız Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Sen bizi zalimler topluluğu için bir imtihan vesilesi kılma. Bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar, dediler. وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى وَاَخِيهِ اَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاَقِيمُوا الصَّلَاةِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ Musa'ya ve kardeşine, Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın ve evlerinizi kıbleye yönelen birer namazgah yapın ve namazı kılın, diye vahyettik. Ayrıca Musa'ya, iman edenleri müjdele, dedik. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا اِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا طَمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ Musa, ey Rabbimiz! Sen Firavun'a ve ileri gelen adamlarına dünya hayatında zinetler ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz! Neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz! Sen onların mallarını yok et, kalplerini sık. Çünkü onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmezler, dedi. قَالَ قَدْ اُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَب۪يلَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Allah da, İkinizin duası da kabul edildi. Siz dürüst olun, bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın, dedi. وَجَاوَزْنَا بِبَن۪ي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدَوًا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدَوًا حَتَّى

Sadece Yunus'un kavmi azaptan önce iman edince, biz de kendilerinden dünya hayatında rezillik azabını kaldırmış ve onları belirli bir zamana kadar yaşatıp faydalandırmıştık. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi de mutlaka iman ederdi. Öyleyse mümin olsunlar diye insanları sen mi zorlayacaksın? وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez. Allah, azabı akıllarını iyi kullanmayanlara verir. قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ De ki, göklerde ve yerde neler olduğuna bir bakın. Ayetler ve uyarılar, iman etmeyecek bir kavme hiçbir fayda sağlamaz. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ Onlar ancak kendilerinden önce gelip geçmiş olanların başlarına gelen acı günler gibi bir gün bekliyorlar. De ki, haydi bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ Sonra biz peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarıyorduk. İşte müminleri de böylece üzerimize bir hak olarak kurtarırız. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ فَلَا أَعْبُدُ الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ أَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ De ki, ey insanlar! Eğer benim dinimden bir şüphe içindeyseniz, iyi bilin ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Fakat ben sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ Yine bana hakka yönelerek yüzünü dine çevir ve sakın müşriklerden olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ne de zarar veremeyecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan o zaman sen de zalimlerden olursun, dendi. وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرْدٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُرِدَكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dilerse, onun nimetini geri çevirecek hiçbir kuvvet yoktur. O, bunu kullarından dilediğine nasip eder. O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدَ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اِهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَد۪ي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَك۪يلٍ De ki, ey insanlar! Size Rabbinizden gerçek olan Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendi menfaatine girecek, kim de saparsa ancak kendi zararına sapacaktır. Ben de sizin üzerinizde bir vekil değilim. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهِ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ Ey Muhammed! Sen sana vahyedilene tabi ol. Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi. Bu sure Mekke'de inmiştir. 123 ayettir. İçerisinde Araplara gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hud aleyhisselamın hayatından söz edildiği için bu adı almıştır. İçerisinde itikat, ahiret, sevap ve ceza gibi konular yanında, Hazreti Hud'dan başka Nuh, İbrahim, Musa, Salih ve Şuayb gibi birçok peygamberden de bahsedilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra. كِتَابٌ اُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَك۪يمٍ خَب۪يرٍ Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan Allah tarafından, ayetleri sağlamlaştırılmış ve geniş bir şekilde açıklanmış bir kitaptır. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ O size Allah'tan başkasına kulluk yapmamanızı emretti. De ki, şüphesiz ki ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. وَاَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَب۪يرٍ Yine size Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da tövbe ile O'na yönelin diye emretti ki, sizi belirli bir zamana kadar güzel bir şekilde geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. De ki, eğer yüz çevirirseniz, şüphesiz ki ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım. İlallahi marci'ukum ve huve ala kulli şeyin kadir. Sizin dönüşünüz yalnız Allah'adır. Onun her şeye gücü yeter. Ela innahum yathnun sudurahum liyastakhfu minhu